Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo'dasınız, 94.9'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Argun Yum ile birlikte sunuyoruz. Merhaba Argun, merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Emin Çeşmebaşı'na teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, bugün 17 Ağustos konusuna devam edeceğiz. Geçen hafta biliyorsunuz 1999 yılındaki Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi'nin kayıtlarını size dinletmiştik. 18 yıl önceye giderek. Bugün de telefon hattımızda Cemal Gökçe var. Arkadaşımız, İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı, İnşaat Mühendislerinin 17 Ağustos'ta yapmış oldukları son derece önemli açıklamalar var. Hem onları hem de bundan sonrasına ilişkin İnşaat Mühendisleri Odası'nın faaliyetleri, planladıkları faaliyetlerine ilişkin Cemal Gökçe'den görüşler alacağız. Herhalde telefon hattımızda. Cemal Gökçe, merhabalar. İyi yayınlar diliyorum Sayın Ertuş. Sağ olun. Çok teşekkürler. Argun'la birlikteyiz. Merhaba Cemal Bey. Argun Bey'e de merhaba diyorum. Merhaba efendim. Evet, Bursa'da bu sene Bursa'yı seçtiniz. Bunun özel bir nedeni var mı? Biz ilk önce düşündük ya, Bursa'da da işte deprem konusunda bir takım şeyler oldu, tartışmalar oldu. Acaba o nedenle mi seçildi diye düşündük ama çok yakın tarihler olduğu için, siz de planlamanızı hep önceden yaptığınız için o konuda kısa bir bilgi rica edebilir miyiz? Neden Bursa? Şimdi 99-17 Ağustos'unda Gölcük merkezli bir deprem yaşadık. Yaklaşık olarak o 15 ilimiz etkilendi. Bunların bir kısmında mal kayıpları oldu. Büyük bir kısmında da can kayıpları oldu. Dolayısıyla etkilenen illerden birisi İstanbul, bir diğeri de Bursa. Diğer illerimizle birlikte. Dolayısıyla İstanbul yakın bir gelecekte bir deprem bekliyor. Geçtiğimiz 2016 yılında deprem yaşayan ve yakın bir gelecekte yaşayacağını bildiğimiz illerimizin şubeleriyle birlikte İstanbul'da bir anma toplantısı yapmıştık. Düşüncelerimizi açıklamıştık 2016 yılında. Evet. Yine Bursa'da çok bilinmiyordu, açıktır ki yapmış olduğumuz basın toplantısında da altını çizmiştik. 1999 depremini yaşadığımızda ülkemizi yerel ve merkezi düzeyde yönetenler eyvah altımız delikti demişlerdi. Depremi bilmiyoruz demişlerdi. Biz de şöyle ifade etmiştik. Bilmemek, özellikle yönetici düzeyinde olan insanların, ki ülkemizin en kuzeyinden en güneyine, en doğusundan en batısına yaklaşık olarak büyük veyahut orta ölçekli her yıl bir deprem yaşıyor. 1939 yılında önemli bir deprem yaşamışız. 33 bin kişimizi toprağa gömmüşüz. Daha sonraki yıllarda depremler yaşamışız. Yine 1992 yılında Erzincan depremini yaşamışız. Dolayısıyla depremi bilmemek, yerin altının delik olduğunu ifade etmek bir kusur olmakla birlikte affedilebilirdi dedik. Bu nedenle tamam, bundan sonra bir milat olması gerekir 17 Ağustos 1999 depreminin diye de ifade etmiştik. Dolayısıyla Gölcük merkezli bir deprem İstanbul'u etkilemişti. Yakın bir gelecekte İstanbul bir deprem bekliyor. Geçen yıl İstanbul'da bir basın toplantısı yaptık. Deprem yaşayan, Bursa'da dahil olmak üzere yakın bir gelecekte yaşayacağını bildiğimiz illerimizin şubeleriyle birlikte İstanbul'da toplandık. Bu yılda yine 1400'lü yıllara bakacak olursak Bursa bir deprem yaşamış. 1600'lü yıllarda Bursa bir deprem yaşamış. 1851 yılında bir deprem yaşamış. 1855 yılının Mart ayında ve Nisan ayında içgel önemli bir deprem yaşamış. Bu depremlerin büyüklüğü 7 ve üzeridir. Kapalı çarşıda yangın çıkmış. Hanlar, hamamlar, Ulu Cami, Bursa'da bulunan İpek Böceği fabrikası, yangınlar çıkmış. Önemli sayıda insan kaybetmişiz. Bu nedenle de dedik ki Bursa'da, aşağı yukarı Bursa depremleri de 150 yılda bir tekrarlanmış olması nedeniyle bu yılda Bursa'da, Bursa şubemizle birlikte, İstanbul şubemiz, Balıkesir şubemiz, Kocaeli şubemiz, Sakarya şubemizin de katıldığı ortak bir basın toplantısı yaparak hem Bursa'nın depremselliğini gündeme getirelim, bir yandan da 17 Ağustos depremine yönelik olarak 18 yılda hatta 18 yılda neler yapıldı, neler yapılmadı, neler yapılması gerekir konusunu bir masaya yatıralım diye Bursa'da bu basın toplantımızı yaptık. Evet. Bu toplantı içinde Cemal Bey çevre illerden İnşaat Mühendisi Odası temsilcilerini, başkanlarını, Tekirdağ'ı, Bursa'yı, Sakarya'yı, Balıkesir'i, Kocaeli'yi davet etmişsiniz, buluşmuşsunuz. Evet, evet. Ve meslektaşlar da katılıp oradaki basın toplantısındaki konuşmanızı dinlediler. Evet. Bursa'da İstanbul'u az çok sıklıkla tartışıyoruz da Bursa'da İstanbul'dan farklı olarak yapılan herhangi bir şey var mı? Deprem hazırlığı, depremde etkilenmemek için yapılması gerekenler konusunda bir farklılık gözlemlediniz mi? Üzgünüm. Yani her yer birbirine benziyor. Bugüne kadar çok özel nitelikte deprem bekleyen herhangi bir ilimizde bir başka ilimize göre farklı bir çalışmanın yapıldığını görmedik. Görmüyoruz. Çünkü sorun şu, yerel ve merkezi düzeyde hükümetin yönlendirmesi ve yönetmesi noktasında geliştiği için ilişkiler, Çevre Bakanlığı aynı bakanlık, yerel yönetimler yaklaşık olarak aynı düşüncede olanlar, üniversitelerin durumu 3 aşağı 5 yukarı belli, sivil örgütler sivil örgüt olmaktan çıktılar. Dolayısıyla Bursa'da da yapılmış olan çalışmalar sadece ve sadece 17 Ağustos gibi önemli günlerde bizim gibi meslek kuruluşların henüz var olan yapı stokunun, üstelik 1999 yılında var olan yapı stokunun risklerinin devam ettiği, yeni yapılan inşaatların da yapılmaması gereken yerlere yapıldığını, yani boş alanlara yeni risk oluşturulacak olan aynen İstanbul gibi yerlere yeni inşaatların yapılmış olduğu, fakat deprem riski taşıyan, depremlerde hasar görmesi muhtemel olan, can kaybını ortaya çıkaracağını bildiğimiz yapı stoku aynen Bursa'da da diğer illerimizde olduğu gibi varlığını sürdürüyor ne yazık ki. Siz burada yaptığınız görüşmede, konuşmada tabii sadece deprem de değil de diğer afetlere de değiniyorsunuz. Efendim işte evet, fazla yağmur yağdı, işte kaderci yaklaşım vesaire, bunları uyarıyor, eleştiriyorsunuz. Bir yandan da şeyi vurguluyorsunuz, artık bu konuda bilgi eksiğimiz yok diyorsunuz. Evet. Yapılan 2003'teki o master plandan bu yana yapılan çalışmaları, şuralara değiniyorsunuz. Ve bunların da giderek bir bütünleşik kentsel bir gelişme stratejisine ve bir eylem planına dönüşmesi gerektiğini hatırlatıyorsunuz, not ediyorsunuz. Evet. Aradan da 18 yıl geçti. Hepimiz böyle diken üstünde, başımıza ne gelecek diye kaygılarla yaşamaya devam ediyoruz bu kentlerimizde de. Nasıl olacak, ne denebilir şu aşamada? Yani bu yapılması gerekenler konusunda bir dizi önerileriniz var, hatırlatmalarınız var. Ama yılların da geçtiğini görünce insan karamsarlığa kapılıyor. Ne dersiniz? Son derece haklısınız. Çünkü afete hazırlanmak bütünlüklü bir planlamayı gerektirir. Üstelik afet bir olayın kendisi değil, yaratmış olduğu sonuçlar olarak adlandırılır. Çünkü yağan yağmur, eğer dolu, yağan kar, sonuçları itibariyle can ve mal kayıpları ortaya çıkarmıyorsa, kentinizde, köylerinizde, kasabalarınızda ciddi bir zarar oluşturmuyorsa, o yağmuru, o yağan karı, yağan doluyu afet olarak nitelendirmek mümkün değil. Veya yaşamış olduğumuz bir deprem kentlerimizde, köylerimizde, kasabalarımızda, evet, can ve mal kayıpları yaratmıyorsa, o depremi afet olarak adlandırmak mümkün değil. Evet. Çünkü afet bir olayın kendisi değil, yaratmış olduğu sonuçlardır. Ama ne yazık ki bizde, bizim ülkemizde çok normal yağan yağmur sele dönüşüyor, su baskınlarına dönüşüyor. Kısa bir süre önce Ankara'da yaşadığımız gibi, iki kez İstanbul'da yaşadığımız gibi, 2009 yılında yine İstanbul'da yaşayıp 33 insanımızı toprağa gömdüğümüz gibi, ne demişti o zaman İstanbul'u yöneten belediye başkanımız? Ayamama deresinin taşıp çevresini gerçekten etkilemesi nedeniyle, o bölgede de ciddi ölçüde can kayıplarının ortaya çıkmış olması nedeniyle şöyle demişti: Ayamama çevresinde bulunan yapılar temizlenecek, yeni yapılar yapılmayacak. Ama lütfen rica ediyorum bütün İstanbullulara, İstanbul'da yaşayanlara, gitsinler Ayamama Deresi'nin çevresine bir baksınlar. 2009 yılı fotoğraflarına baksınlar, bir de 2017 yılının fotoğraflarına baksınlar. Gerçekten Ayamama Deresi'nin çevresi 2009 yılındaki gibi midir, yoksa çok daha fazla yapılaşmış mıdır? Çok daha fazla yapılaşmış olduğunu ifade edebilirim. Evet. Dolayısıyla eğer siz yağan yağmuru alacak toprak bırakmazsanız, o 10 kat yerin altına inerseniz, toprağın direnecini bozarsanız, yağmur afetiyle karşı karşıya kalırsınız. Dolayısıyla suçlu olarak da yağmuru ilan edersiniz. 18 yıl geçmiş olmasına rağmen aradan orta nitelikte bir depremde eğlenerek izleyeceğiniz deprem eğer sizin yapılarınıza hasar veriyorsa, can ve mal güvenliği ortaya çıkarıyorsa, 18 yıl önce riskli olduğu belli olan yapılarımıza yönelik olarak, bugüne kadar herhangi bir müdahalede bulunmamışlar, yine yakın bir gelecekte beklediğimiz, istesek de istemesek de olacağını bildiğimiz İstanbul depreminin ortaya çıkaracağı can ve mal kayıplarında yine suçlu olarak İstanbul depremi mi göreceğiz? Başka bir konunun altını da çizmek isterim. Siz de kısmen dokunmaya çalıştınız. Bakın, hiçbir kimse artık uzunca bir süre, 99 depreminden sonra uzunca bir süre bilgi eksikliğimizi gidermeye çalıştık. İstanbul Deprem Master Plan çalışması yaptı. Anakent Belediyesi önemli bir çalışmaydı. Evet. O güne kadar yapılmış olan derli toplu çalışmalardan biriydi. Biz de önemsemiştik, katılmıştık, katkı vermiştik. 4 üniversitemiz tarafından ortaya, evet, konan önemli bir çalışmaydı. Ama ne yazık ki raflarda bekliyor. 2004 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 1. Deprem Şurası'nı yapmıştı. 300-400 uzman katılmıştı. Biz de katılmıştık bu toplantılara. Çıkan sonuçlar raflarda bekliyor. 2009 yılında Kentleşme Şurası yapıldı. Yine 300-400 bilim insanı ve uzman katıldı. Çıkan sonuçlar raflarda bekliyor. Dolayısıyla siz teorik olarak yapmış olduğunuz çalışmaları bir plan çerçevesinde hayata geçirmezseniz, bilim insanlarının ortaya koymuş olduğu sonuçları uygulamazsanız, boş alanlara ülke topraklarını ve ülke kentlerini inşaat yapılacak olan bir arazi olarak görürseniz, hatta ve hatta inşaat sektörünü, ekonominin dinamiği, ekonominin lokomotifi tutmak için temel bir öngörü olarak görürseniz, o zaman sizin depremle de ilişkiniz olmaz, sizin diğer doğal afetle de ilişkiniz olmaz. Uzunca bir süre fay tartışmaları yaptırarak, evet, sanki çok gerekliymiş gibi insanları meşgul ettirirsiniz. Evet. Oysa gelmiş olduğumuz nokta itibariyle hiç kimse bize 1999 depremlerinden sonra gelmiş olduğumuz nokta itibariyle bilgi eksikliğimizin olduğunu söyleyemez. Evet. Ülkemizin zemin ve faylarıyla ilgili olarak oldukça fazla çalışmalar yapıldı bugüne kadar. Güncel bir fay haritası da yayınlandı, bunu biliyoruz. Artık teknik ayrıntıları bir tarafa bırakmadan ortaya konmuş olan bilgilerden hareketle ulusal deprem strateji ve eyleminde ortaya konmuş olan bilgilerin ve uygulamaların harekete geçirilmesi lazım. Bakın 2011 yılında Sayın Ergun, Sayın Ertürk, 2011 yılında Van'da bir deprem yaşadı. Van'da yaşanmış olan depremden sonra ulusal deprem strateji ve eylem planı diye bir plan yapıldı. Dönemin başbakanı tarafından da 2012-2023 yılları arasında uygulanacak öngörüler, ortaya konmuş olan kararlar açıklandı. İnşaat Mühendisleri Odası'na da, açıkçası Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'ne de bir görev verilmişti. Onların da sorumluluğunda yetkin mühendislik, yani mesleki yeterliği olan mühendis, ahlaki ve etik kurallara uygun olarak mesleğini yürütmeye çalışacak olan bir mühendislere ihtiyaç var. Sadece ve sadece diploma almış olan meslek insanlarının mesleğini yeterli düzeyde yapamayacaklarının altını biz hem İstanbul Deprem Master Planı'nda çizmiştik, evet, hem Deprem Şurası'nda çizmiştik, hem Kentleşme Şurası'nda çizmiştik ve bu noktada da bir yönetmelik çıkarmıştık. Danıştay tarafından iptal edilmişti. Arkasından bir yönetmelik çıkarmıştık, Danıştay tarafından iptal edilmişti. Ama bütün kuruluşlarımız, bakanlıklarımız dahil olmak üzere, yerel yönetimlerimiz dahil olmak üzere, bilim insanlarımız dahil olmak üzere yetkin mühendislik yasasının mutlaka ve mutlaka çıkarılması gerektiğini yapılmış olan bu çalışmalarda ortaya koymuşlardı. Sonuç belgelerinde de ifade etmişlerdi. Hareket dolayısıyla yok. 2012-2023 yılları arasında uygulanmaya konması gereken, yani yapılarak uygulanmaya konması gereken ulusal deprem strateji ve eylem planında da yetkin mühendislikle ilgili TMMO'da görevlendirilmişti ve 2017 yılına kadar bu çalışma tamamlanacaktı. Ama ne yazık ki bugüne kadar halen başlanmadı. Size başka bir şey söyleyeyim. Gerçekten yüz karasıdır. Ben bunu ifade ederken üzülüyorum, sıkılıyorum. Biz İnşaat Mühendisleri Odası olarak yetkin mühendisliğin yerine geçecek, hatta ulusal deprem strateji ve eylem planında 2017 yılına kadar tamamlanması ifade edilen yetkin mühendislikle ilgili referans belgesi yönetmeliği çıkardık. Üzgünüm, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu yönetmelikleri yürütmekle görevli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bizim bu yönetmeliğimizi iptal ettirmeyle ilgili olarak mahkemeye başvurdu. Şu an mahkeme devam ediyor. Gerekçe? Böyle bir anlayış içerisinde bizim depreme ve afetlere hazırlıklı olma şansımızın olmadığı da zaten ortaya çıkıyor. Cemal Bey, yani biz vatandaş olarak bunları talep etmez isek durduk yerde yönetimler harekete geçmiyor, işte görünüyor. Şu ara Çevre ve Şehircilik Bakanı sık sık işte 15 milyon birimin yarısı risklidir, bunların işte şu kadar senede yenilenmesi lazım, her sene 500 bin yani yık yapla da olsa yenileyeceğiz falan diye sık sık gündeme getiriyor ve eskiye nazaran daha böyle bir karamsar, daha bir yoğunlaşmış ve fokus etmiş gibi davranıyor da bunu da bir yönetmeliğe mi, yeni bir kanun hazırlığı içindeyiz filan da dediler. Bunlar bu dertlere çare olacak gibi hissediyor musunuz? Bir bilgi var mı bu doğrultuda? Hayır, üzgünüm. İşte 2011 yılında yaşamış olduğumuz Van depreminden sonra nereden buldularsa işte 7 milyon yapı stokumuzun riskli olduğunu ifade ettiler. Olsa olsa metoduna benziyor. Evet, bu 7 milyon yapı stokunun 2 milyonunun da İstanbul'da olduğunu ifade ettiler. Evet. Dolayısıyla kentsel dönüşümle ilgili de 2013 yılında 6306 sayılı bir yasa çıkarıldı. Evet. Dolayısıyla bu yasayla riskli bulunan işte kentlerde çöküntü alanlarının olduğu yerler deprem güvenlikli hale getirilecekti. Sadece bu yapıların deprem güvenlikli hale getirilmesi değil, yaşanabilir bir çevre oluşturularak yapılar deprem güvenlikli hale getirilecekti. Ama ne yazık ki çöküntü alanlarından başlanmadı, en riskli alanlardan başlanmadı, rantı en yüksek olan yerlerden başlandı kentsel dönüşüm. İş müteahhitlere bırakıldı da, değil mi? Efendim? Konu müteahhitlere bırakılınca öyle oluyor yani. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Dolayısıyla iki çözüm ortaya çıkmış oldu. Birisi kadercilik, insanları kaderlerine terk ettiler. Çünkü riskli alanlardaki yapılara dokunmadılar. İkincisi de müteahhitlere rant sağladılar. Çünkü rantı en yüksek olan yerlerde çift yap anlayışıyla müteahhitler işte daire sayısını küçülttüler, kat sayısını artırdılar, daire sayısını artırdılar. Aynı sokakta 10 katlı yeri, 15 katlı 20 daireli yeri 30 daireye çıkardılar. Dolayısıyla İstanbul'u depreme hazırlayalım derken başka bir afetle karşı karşıya bıraktılar. Çünkü siz aynı sokağa daha fazla sayıda eğer yapı yaparsanız oraya daha fazla aile gelecek, daha fazla nüfus gelecek. Her ailede birkaç tane otomobil olacak ama sizin altyapınız değişmiyor. İşte elektrik hatlarınız değişmiyor, kanalizasyonunuz değişmiyor, yol genişliğiniz değişmiyor. Dolayısıyla kenti hem daha fazla kirletiyorsunuz hem kenti daha farklı ulaşım ve trafik baskısı altına, yağan yağmurun sele ve su baskınına dönüşmesine neden oluyorsunuz. Yapılmış olan kentsel dönüşüm amacına ulaşmadığı gibi başka afetlerle, 5 afetle İstanbul'u karşı karşıya bıraktı. Dolayısıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bugün ifade etmiş olduğu çok fazla işletemedikleri kentsel dönüşüm yasasıyla ilgili yeni değişikliklerin gündeme getirilmek istendiğiyle ilgili bir konudur. Bakın Argun Bey, size bir şey söyleyeyim. 2007 yılında çıkarılmış olan bir deprem yönetmeliği var. Evet. Önemli bir deprem yönetmeliğidir. Dünyadaki önemli deprem yönetmeliklerinden birisidir. 2007 yılına kadar bizim deprem yönetmeliklerinde güçlendirme konusu yoktu. Dolayısıyla 99 depremini yaşadık. 2003 yılında Bingöl depremini yaşadıktan sonra yapılmış olan çalışmalarda her yapının yıkılıp yeniden yapılması gibi bir durumun ciddi bir kaynak israfına neden olacağını ortaya koydu. Gerekli olmadığını da ortaya koydu. Dolayısıyla orta derecede hasar görmüş olan yapıların güçlendirilebileceğini, riskli olan yapıların da 2007 yılında ortaya konmuş olan deprem yönetmeliğiyle güçlendirilerek geleceğe kaynak israf etmeden, gelecek kuşakların haklarına daha fazla dokunmadan geleceğe devretmek gibi bir durum ortaya çıktı. Güçlendirme ile ilgili bir durum ortaya çıktı. Ama üzgünüm, deprem yönetmeliğinin 7. bölümü güçlendirilmeye ayrılmış olmasına rağmen 2012 yılında çıkarılmış olan 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasasında güçlendirmeye yer verilmiyor. Dolayısıyla müteahhit anlayışıyla gelmiş olduğumuz nokta itibariyle yık yap anlayışıyla yapılarımız yıkılıyor ve yapılıyor. 2000 sonrası dönemde yapılmış olan yapılarımız da yıkılıp yapılıyor. Dolayısıyla bu anlayışla kentlerimizin depreme hazırlanması değil, tam tersi rantı yüksek olan yerlerde belli insanlara iş kazandırmak çerçevesinde yapılmış olan uygulamalardır. Riskli alanlar olduğu gibi varlığını sürdürüyor. Şöyle diyorlar bize, bağışlayın beni uzatıyorum. Buyurun. Şöyle diyorlar bize, peki bu insanların paraları yok, ne yapsınlar? Kaderlerine mi terk edelim diyorlar. 99 depremi sonrası otomobillerimizden çift çift vergiler aldılar. Var olan emlaklarımızdan çift çift vergiler aldılar. Birçok şeye vergiler getirdiler. Telefonlar, geçici, iletişim vergisi. Evet, geçici olarak alınması gereken vergi kalıcı vergilere dönüştü. Bugün Mali Müşavirler Odası'nın açıklamış olduğu düşünceye göre 60 milyardan fazla para birikmiş durumda. Niye bu paraları riski yüksek olan riskli yerlere yönelik harcamıyorsun da insanlarımızı kaderlerine ve müteahhidin işte niyetine, işte kötü niyetine, onun para kazanma niyetine terk ediyorsun? Dolayısıyla ülkemizi gerek merkezi düzeyde yönetenler, gerekse yerel düzeyde yönetenler Ne yazık ki doğru bir planlama yapamadılar. Ama teorik düzeyde çok doğru çalışmalar yapıldı. Yapılmış olan bu çalışmaları uygulamaya döndürmediler. Çünkü gerçekten riskli olan alanların risklerinin giderilmesi değil, inşaat sektörünü, Türkiye topraklarını ve Türkiye kentlerini inşaat yapılacak bir arazi olarak gördükleri için ne yazık ki ne depreme hazırlıklı hale gelebildi kentlerimiz, ne işte diğer doğa olaylarına karşı hazırlıklı bir hale geldi. Cemal Bey, şimdi biz de her 17 Ağustos'ta ve sonrası dönemlerde bağırıp duruyoruz. Cemal Bey, bu gidişattan bakanlık da memnun değil herhalde. Çünkü istenen sayılar filan yanına bile yaklaşılamadı. Hedeflenen sayılar işte şu kadar senede riskli konut stoğumuzu yenileyeceğiz diye yola çıkıldı 2012'de. Evet. Yaklaşılamadı. Şimdi onun için işte yeni teşvikler, parası olmayana kredi vereceğiz, belediyelere de kredi vereceğiz gibi laflar çıkmaya başladı basında. Yani gene bunlar doğru dürüst de tartışılamıyor. Kapalı kapılar ardında mı yürüyor? Nedir? Neticede şeylerin konunun tam içinde yer alan odaların, diğer sivil toplumun, üniversitelerin falan katkısının davet edildiğinden bile haberimiz yok. Ne, bir takım bir şeyler gene kotarılıyor bir yerlerde. Yeni teşvikler, yeni finansal kaynaklar herhalde yine müteahhitleri desteklemek için. Yani o rant için yapılan dediğiniz bölgelerdeki yerler de sıkışmış durumda. Nakit akışları daralmış, müşteri azalmış. Duran inşaatlar, ödenemeyen kiralar filan böyle bir takım sıkıntılar da var herhalde. Siz konuşmanızda Bursa'da bu kentlerimizi, yapılarımızı depreme hazırlamanın 3 temel yolu bulunmaktadır diye anlatıyorsunuz. Bir, mevcut yapı stokunun iyileştirilmesi, onarılması ve güçlendirilmesi. Şu anda konuştuğumuz mevzu. İki, bilimin, tekniğin ve mühendisliğin ortaya koyduğu ilkelerin yapı üretim sürecinin içine sokulması. Bu meyanda da işte sertifikalı mühendis, yetkin mühendis mevzusuna değiniyorsunuz. Evet. Üçüncüsü de riski azaltmak için yapıların sigorta kapsamına alınması. Bunda kastettiğiniz de DASK mı, başka bir sigortadan mı söz ediyorsunuz? DASK ve meslek insanları oldukça güvensiz. Siz giderek işte meslek odalarını devre dışı bırakmaya çalışıyorsunuz. Çalışıyorsunuz değil, çalıştınız. Gerçekten meslek odalarıyla meslek insanları arasında geliştirilmesi gereken, özellikle topraklarının %92'si deprem riski taşıyan, %70'e yakını birinci ve ikinci derece deprem bölgesi olan ülkemizde meslek insanlarının, meslek odalarının üyelerle olan ilişkilerini geliştirecek düzeyde var olan yasayı daha olumlu çerçevede değiştirmek yerine var olan yasayı, var olan yetkileri de ortadan kaldırıyorsunuz ki kaldırdılar. Dolayısıyla meslek odasıyla meslek insanı arasında ilişki kopunca meslek insanlarının yaptıkları işleri denetleyecek, gelecekte onları ortaya çıkacak bir afetten koruyacak. Çünkü proje yapan insanların çok fazla paraları yoktur, çok fazla gelirleri yoktur. Dolayısıyla var olan uygulamalar bizim meslektaşlarımızın geleceğini de sıkıntıya sokuyor. 99 yılında yaşamış olduğumuz deprem sonrası daha önce bilerek veyahut bilmeyerek imza atmış olan meslektaşlarımızın önemli ölçüde mağdur olduklarını, bırakalım içeride yatmalarını, mallarına, mülklerine el konmuş olduklarını da biliyoruz. Bu noktada bir taraftan baz kapsamına alınarak yapılarımız riskin ötelenmesi, desantralize edilmesi önemli bir konu olmakla birlikte, bir taraftan da meslek insanlarına yönelik olarak mesleki sorumluluk sigortasının açık seçikli çerçevede ortaya konması gerektiğini ifade etmeye. Doğru. Çok, şu anda uygulama çok sınırlı. Yok gibi. Evet. Evet, yok gibi. O da büyük bir eksiklik. Burada ikinci madde olarak saydığım proje üretim sürecinden başlayarak yapı üretimin içine bilimin, tekniğin ve mühendisliğin katkısının sağlanması, yapı üretim sürecinin içine dahil edilmesi vurgusunda yani bu yaşanabilir kent kavramının mutlaka hedef olarak önümüze alınması gerektiğini hatırlatıyorsunuz tahmin ediyorum. Kesinlikle. Çünkü sorun sadece güvenlikli yapı üretme sorunu değil. Yani yık yap yapıyoruz şu anda yani. Evet, evet. Sorun çevresiyle birlikte, sokaklarıyla birlikte, boş alanlarıyla birlikte, hava koridorlarıyla birlikte güvenlik kentlerin, yaşanabilir kentlerin, çocuklarımızın, torunlarımızın oynayabilecekleri kentlerin yaratılmasını kastediyoruz. Bunlar oysa evet. 1999-2003 yılları arasında dönemin valisinin başkanlığında oluşturulan İl Afet Merkez Kurulu'nun ortaya koymuş olduğu öngörüler vardı. Bunlardan birisi var olan İstanbul'daki yapıların deprem risklerinin olduğu, bu risklerin giderilmesi için bu yapıların güçlendirilmesi veya yıkılarak yeniden yapılması, açıkçası İstanbul'un masaya yatırılarak planlanması gerektiği çerçevesinde bir öngörü oluşturulmuştu. Başka bir konu da fark edildi ki deprem sonrası insanlar dışarıya çıkıyorlar. Depremin artçıları devam ettiği için veyahut orta derecede hasar gören yapılara insanların girmemesi gerektiği için boş alanlara ihtiyaç olduğu fark edildi. Benim de içinde bulunmuş olduğum 14 kişi yapmış olduğu çalışmada İstanbul'da 493 boş alan belirledi. Dolayısıyla bu 493 boş alanın da çadır kurulması için, insanların deprem sonrası toplanması için boş alanın da yeterli olmadığı, bunların yerine yeni yerlerin ilave edilmesi gerektiği kararına varmıştı İl Afet Merkez Kurulu. Ama biliyorsunuz 15 Temmuz sonrası, 2016 yılının 15 Temmuz sonrası kentlerimizde sadece ve sadece boş ve yeşil kalan askeri alanlarla mezarlıklar vardı. Askeri alanlar da bugün kent dışına çıkarılarak askeri alanlara da AVM'ler, rezidanslar ve gökdelenler yapılmaya çalışılırsa eğer, İstanbul'da oluşan o 5 afet İstanbul'u çok daha fazla etkileyecek. Dolayısıyla sizin de altını çizmiş olduğunuz sadece güvenli yapılar, güvenli konut üretmek değil, yaşam alanlarını hem bizim, yani insanların yaşam alanlarını ortadan kaldıracak, hem de bizimle birlikte kentlerde yaşayan diğer canlıların yaşam alanlarını ortadan kaldıracak. Bu yanıyla dikkat çekmek gerekir. Bursa'da yapmış olduğumuz toplantıda da altını çizdik. İstanbul'da ve benzeri kentlerimizde bulunan askeri alanların boşalması da bir takım çevrelerin iştahını kapatmıştır. Oralara yeni inşaatlar yapılması çerçevesinde hazırlıklar son noktalara kadar gelmiştir. Dikkat çekmek istedim. Evet. Cemal Gökçe, siz biraz önce Argun'un sormuş olduğu bir soruya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sizin hakkınızda bir dava açtığından bahsettiniz. Bunu biraz yönetmeliğiyle ilgili. Bunu biraz açar mısınız? Gerekçesi nedir bakanlığın? Şimdi biz geçmişte işte yetkin mühendislikle ilgili, çünkü dünyanın her yerinde, özellikle gelişmiş olan ülkelerde bir meslek insanının mesleğini yapabilmesi için, yani bir mühendisin mesleğini yapabilmesi için diploma almış olduğu ön koşuldur, fakat temel koşul değildir. Evet. Bütün dünyada böyle kabul edilir. Temel koşul, diploma aldıktan sonra meslek insanlarının meslek odalarının ve diğer kurum ve kuruluşların açmış oldukları meslek içi eğitim seminerlerine, kurslarına zorunlu olarak katılmalarıdır. Dolayısıyla Amerika'da da böyledir, İngiltere'de evet. de böyledir, Almanya'da da böyledir, Fransa'da da böyledir, başka yerlerde de böyledir. Evet. Sen diploma alıp mesleğini yapmayabilirsin, gidip köftecilik yapabilirsin yani. Buna kimsenin bir diyeceği yok. Ama sen can ve mal güvenliğiyle ilgili bir mesleği sürdürüyorsan o mesleğini iyi yapman lazım. İyi yapabileceğini de kanıtlaman lazım. Evet. Kanıtlamanın yolu nedir? Sertifikalı olmandır. Buna kimi ülkelerde sertifikalı mühendisler derler. Evet. Kimi ülkelerde professional engineer derler. Evet. Bizim ülkemizde de biz buna yetkin mühendislik dedik. Dolayısıyla 2004 yılında yapılmış olan deprem şurasında yetkin mühendisliğin altı çizilir. 2003 yılında İstanbul Belediyesi'nin yapmış olduğu master üniversitemiz tarafından deprem master planında yetkin mühendisliğin altını kalın çizgilerle çizilir. 2009 yılında yapılmış olan kentleşme şurasında da yetkin mühendislik yasasının mutlaka ve mutlaka çıkarılması söylenir. 1938 yılında çıkarılmış olan 3458 sayılı bir yasa var. Dönemin koşullarına göre doğru bir yasadır. Diploma alan bir mühendis istediği büyüklükteki yapının altına imza atabilir. 1938 yılında çıkarılmış olan 3458 sayılı mühendislik ve mimarlık hakkındaki yasa bu. Biz 99'dan önce 92 Erzincan depremini yaşadıktan sonra fark ettik ki bir, hatta 70'li yıllardan bu yana meslektaşlarımız bu çalışmayı yapmışlar. Hatta 60'lı yıllardan itibaren bu çalışmayı evet, yapmışlar. Var. Yani sertifikalı mühendislerle ilgili olarak. Havanda su dövüyoruz yani. Evet. Hayret bir şey. Yeni bir yasaya ihtiyaç olduğunu fark etmişler meslektaşlarımız. Dolayısıyla biz de 92 depreminden sonra Mavi Kitapçık olarak adlandırdığımız yetkin mühendislik yasası ve yönetmeliği diye bir taslak oluşturduk. Bunu ilgili yerlere gönderdik. Koalisyon hükümeti bunu gündemine de aldı. Ama ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Dolayısıyla biz 99 yılında Gölcük depremini yaşadık. 2003 yılında Bingöl depremini yaşadık. 2006 yılında da baktık ki bu yasa çıkmıyor. Biz inşaat mühendisleri odası olarak yetkin mühendislik diye bir yönetmelik ortaya koyduk. Dedik ki yapı denetim sürecinde bulunan meslektaşlarımız, proje üretim sürecinde bulunan meslektaşlarımız mutlaka ve mutlaka sertifikalı olmaları lazım. Kim verecek bu sertifikayı? Başka ülkelerde olduğu gibi yetkin mühendislik belgesini İnşaat Mühendisleri Odası verecek. Dolayısıyla İnşaat Mühendisleri Odası da yetkin mühendislik belgesini vermeye başladı. İşte Danıştay iptal etti 3458 sayılı yasayı. Yani bir mühendis diploma almışsa her türlü yapının altına imza atabilir anlayışıyla 1938 yılında ortaya koymuş olan yasayı iptal etti. Ama gerekçesi de şuydu: evet, İnşaat Mühendisler Odası Danıştay'ın ortaya koymuş olduğu gerekçe son derece haklılar, fakat 3458 sayılı yasa buna imkan vermiyor. Dolayısıyla bir de kentleşme şurasında, deprem şurasında, işte 2012-2023 yıllarında işte ortaya konmuş olan ulusal deprem strateji planında 2017'ye kadar AFAD, yürütücülüğünü yapan AFAD, yetkin mühendislik yasasının mutlaka çıkarılması gerektiği çerçevesinde bir öngörü oluşturdu. Baktık ki bu noktada bir çalışma yapılmıyor. Biz 2015 yılında yetkin mühendisliğin yerine geçecek referans belgesi diye bir yönetmelik oluşturduk. Bu yönetmeliği resmi gazeteye gönderdik. Ne yazık ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önce resmi gazetede yayınlanmasına karşı çıktı. Biz dava açtık, kazandık. Bu referans belgesi yönetmeliğini resmi gazetede yayınlattık. Resmi gazetede yayınlattıktan sonra da bu sefer bu yönetmeliğin iptaliyle ilgili olarak dava açmış durumda. Bugün biz referans belgesiyle ilgili belge vermeye başladık 1 Haziran itibariyle. Çünkü ülkemiz gerçekten deprem riski taşıyan, işte ciddi ölçüde can ve mal kayıplarının olduğunu bildiğimiz bir ülke. Her diploma almış olan meslek insanının iyi niyete bağlı olarak mesleğini yapmadan, gerçekten belli bir görgüye, belli bir bilgiye dayalı olarak mesleğini yapması gerektiğine inananlardanız. Bu noktada da meslek odamız, İnşaat Mühendisleri Odası, mesleğini iyi yapmak isteyen insanları gönüllü olarak, zorunlu değil, gönüllü olarak bize başvuran meslektaşlarımıza referans belgesi yönetmeliği çerçevesinde belge veriyoruz. Kimisini intihatına tabi tutarak, kimisini geçmişten bu yana yapmış olduğu referanslarına bakarak, evet, inceleyerek bir belge veriyoruz. Ama ne yazık ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ki 2012-2017 işte ulusal deprem stratejisinde de bulunmasına rağmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu yönetmeliğe dava açmış durumda. Dava devam ediyor. Cemal Bey, sizin birçok münasebetle bakanlıkla ilişkileriniz de vardır. Yani bu mevzu yüz yüze toplantılarda dile getirilemiyor mu? Yani orta yerde yapılması gereken bir helva var. Bilgi mevcut. Başka ülkelerin uygulamaları biliniyor. İhtiyaç ortada. Neden bunu geliştirmek için ortak bir çaba öngörülemiyor dersiniz? Argun Bey, var olan, gerek bugün var olan bürokrasi, teknokratlar, gerekse işte daha önce 2016 öncesi, 15 Temmuz 2016 öncesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer yatırımcı kuruluşların başında bulunan hiçbir insan bizim bu öngörümüze karşı çıkmıyordu. Doğrudur diyordu, haklısınız diyordu. Fakat Türkiye topraklarını müteahhitler yönettiği için, Türkiye ekonomisi inşaata bağlı olarak yürüdüğü için geniş bir lobi var. O lobiyi açmak mümkün değil. Mümkün olmuyor. Bürokratlar da, yani var olan, bizim gibi düşünen bürokratlar da o lobiyi aşamıyorlar. Dolayısıyla sorun siyaset kurumunun konuya müdahale edebilme konusu. Çok yazık. Siyaset kurumunun da bir yanıyla işine geliyor, müdahale etmiyor. Tam tersi, bizim yetkilerimizi, meslek odalarının yetkilerini giderek daha da azaltmak çerçevesinde çalışmalar yapıyorlar. Yani bir çıkış yolu olabilir mi diye insan düşünmek istiyor. Ama bulacağız. Istiyor. Hiç şansı yok. Argun Bey, hiç şansı yok. Biz bu toplantıları niye yapıyoruz? Yani işte saldım çayıra, Mevlam gayıra diye halk arasında bir söz vardır. Biz işte gittik İstanbul'da bir geçen sene bir basın toplantısı yaptık. Bu sene Bursa'da odalarımızla birlikte bir toplantı yaptık. İşte yaptık da yasak savmak çerçevesinde bunları yapmadık. İnanın sokaklara dökeceğiz meslektaşlarımızı. Bakanlıkların önüne dikeceğiz meslektaşlarımızı. Belediyelerin önüne dikeceğiz meslektaşlarımızı. Çünkü biz kendimizle ilgili herhangi bir şey istemiyoruz. Evet. Biz halkımızın ve insanlarımızın can ve mal güvenliğiyle ilgili bir şeyler istiyoruz. Evet. Ülkemizi yönetenlerin, yerel ve merkezi düzeyde yönetenlerin çocuklarıyla ve kendileriyle ilgili bir şeyler istiyoruz. Çünkü ilgili insanların bulunmuş oldukları yerler deprem güvenlikli olsa bile, konutları deprem güvenlikli olsa bile, biz İstanbul'da yaşayacağımız, Bursa'da yaşayacağımız, İzmir'de veyahut başka kentlerde yaşayacağımız depremde, nerede depreme yaşayacağımız belli değil ki. Nerede yakalanacağımız belli olmaz. Kentin, evet. Kentlerimizin tümüyle güvenlikli olması gerekir. Bu yanıyla bizim yapmış olduğumuz bu çalışmaların mutluluk vermesi gerekir. Evet. Önümüzün açılması gerekir. Desteklenmesi lazım. Bir ölçüde işbirliği yapmaları gerekir. Evet. Ama ne yazık ki bu işbirliği değil, tam tersi. İşte biraz önce altını çizmiş olduğum inşaat sektörünün rantını yiyen insanlar, kent topraklarını işte birer inşaat sektörünün arayışı olarak gören çevreler, siyaset kurumunu da etkiliyorlar. Dolayısıyla aşamıyoruz. Ama aşacağız. Hiç şansımız yok. Bu çerçevede yoğun çalışmalar yapıyoruz. Evet. Birçok çalıştaylar yaptık. Yapı denetimiyle ilgili, tarihi yapıların güçlendirilip geleceğe devredilmesiyle ilgili, depremle ilgili, örgütlenmeyle ilgili, bunları boş yere yapmıyoruz. Dolayısıyla yapmış olduğumuz 17 Ağustos depremleri etkinliğiyle ilgili, bakın 23 Ekim Van'ın yaşamış olduğu, 2011 yılında yaşamış olduğu depremin yıl dönümü 2017'nin 23 Ekim'inde de Van'da olacağı. Evet, dolayısıyla güzel. Bas bas bağırdığımız gibi meslektaşlarımızın da bir bilinç sıçramasına ihtiyacı var. Dayanışma içerisinde olmaya ihtiyaç var. Örgütlü olmalarına ihtiyaç var. Biz bu çerçevede yapmış olduğumuz çalışmaları, inanın, gerek örgütlük çerçevesinde, gerekse bilgi çerçevesinde belediyelerimizin ve ilgili bakanlıklarımızın önüne yığmak, onları zorlamak, onların bir görevi olduğunu, bizimle dayanışma içerisinde olmaları gerektiğini, can ve mal güvenliğinin ülkemiz insanı açısından temel bir sorun olduğunu bilmeyenlere de aktarmak gibi bir sorumluluğumuzun ve görevimizin olduğunun bilincindeyiz. Bu çalışmalarımızı bu anlayışla yapıyoruz. Bu çok önemli bir karar ve önümüzdeki dönemde de gerçekten meslektaşlarınızla birlikte böyle bir girişimde bulunmanızın son derece önemli olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan 26-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Adalet Kurultayı'nda herhangi bir faaliyetiniz var mı Cemal Bey? Evet, çünkü bu şu ana kadar konuşmuş olduğumuz konular adalet konusuyla yakın olan konular. Yani tam tamına birebir, adalet tabii. Veyahut adaletsizlikle ilgili bir konular. Bu yanıyla adaleti işte sadece yan yana geçerken birbirine omuz atan insan, sadece işte birbirini yaralayan, öldürülen, işte bir takım hakları gasp edilen insanlar çerçevesinde düşünmemek lazım. Hayatın her alanında adaletli olmak lazım. Kentlerin yaşanabilir bir çerçeveye oturtulması, deprem ve afet güvenlikli olarak üretilmesi de adalet konusunu ilgilendiren bir durum. Bu yanıyla biz Çanakkale'de yapılacak olan Adalet Kurultayı'na ben konuşmacı olarak katılacağım. Orada imar ve kentsel dönüşümle ilgili bir sunum yapacağım. Yapılmış olan işte Çalıştay niteliğinde bu sunum yapıldıktan sonra ilgililerle konuyu tartışıp zaten yeterli ölçüde dokümanlar var, yeterli ölçüde bilgiler var. Ortaya çıkan sonuçları işte Çanakkale'de yapılacak olan Adalet Kurultayı'yla birlikte şu ana kadar sizinle konuşmuş olduğumuz konularda dahil olmak üzere uygulama alanına sokmaya çalışacağız. Dolayısıyla bizi kim çağırırsa, nerede adaletle ilgili, mesleğimizle ilgili, kentlerimizle ilgili, ülkemizle ilgili, güvenli yapıyla ilgili, afetlere karşı hazırlanmayla ilgili, kim bizi bugüne kadar çağırdıysa biz gittik. Yani bu çerçevede biz siyaset kurumlarıyla ilgili bir ayrım yapmak durumunda değiliz. Yapmadık. Gerek sivil toplum kuruluşları açısından, gerekse siyaset kurumları açısından. Çünkü sorumluluğumuz tüm ülke topraklarımızın problemli olduğu, bu problemli ülke topraklarının işte zaman zaman depremde can ve mal güvenliği gibi bir sorunla karşı karşıya bıraktığı, zaman zaman işte yağan yağmurdan dolayı yağmurların, su baskınlarının afete dönüştüğü, işte karlarda kentlerimizin gerçekten işleyemez bir noktaya geldiği, işte dün de yine Karadeniz bölgesinde bir afet oldu yani. Dolayısıyla bu bilinci Adalet Kurultayı'na da taşıyıp gerçekten yapılması gereken kentsel dönüşümün, yapılması gereken imarla ilgili değişikliklerin, işte geleceğe dair öngörülerin ne olması gerektiğini Adalet Kurultayı'nda da anlatmaya çalışacağım. Ben çağrılayım oraya, oraya gideceğim, orada konuşacağım. Cemal Bey, geçen haftaki o Bursa'daki basın toplantısındaki konuşmanızda, konuşmanızın sonunda özet olarak şu tip sorunlarımız var diye değinmişsiniz. İşte orta ölçekli depremlerde bile yapılarımızın nasıl hasar gördüğünü vurguluyorsunuz. Plan kavramının geri itilmiş olduğunu, mega projeler yapılarak kentlerin böyle sadece gelir para üreten bir araç olarak görülmekte olduğunu, bunların ortak yaşamımızı daha sağlıklı yapan yapılar olmadı, projeler olmadığını vurguluyorsunuz. İşte Bursa'da, İstanbul'da, Antalya'da, Karadeniz'de iklim değişikliğinden de etkilenen ve can ve mal kayıplarına yol açan ticari kaygılarla olsa gerek çok da dikkate alınmayan yerleşim kararlarını eleştiriyorsunuz. Boş alanların, dere yatakların, dolgu alanların yapılaşmaya açılmasındaki riskleri hatırlatıyorsunuz. Tabii bunun yanı sıra devlet bürokrasisinde de liyakatı dikkate almayan yaklaşımlardan söz ediyorsunuz ve bütünlüklü bir planlama yerine yık yap anlayışına dayanan bir garip bir kentsel dönüşüm uygulamasıyla yaşamakta olduğumuzu hatırlatıyorsunuz. Bunların tabii getirdiği, demin de değindiniz, yoğunluk artışı, altyapıya getirdiği yükler, bu yüklerin zaman içinde yaşayacağı darboğazları vurguluyorsunuz. Tarım alanlarının yapılaşmaya açılmasını eleştiriyorsunuz. Yapı denetiminin bilimsel esaslara göre işletilmemekte olduğunu altını çizerek vurguluyorsunuz. Evet. İşte bir kaderci bir anlayış ve var olan olumsuz alışkanlıklara değiniyorsunuz. Ulaşım sorunundan doğal dokunun konulmasına, tarihi yapıların güçlendirilip geleceğe devredilmesine, bunların birer sorun alanı olduğunu işaret ediyorsunuz. Efendim, ekonomik üretime dayalı bir ekonomik model yerine inşaata ve TOKİ anlayışına dayalı bir modelin tercih edilmekte olduğunu, bunun siyasal sistemin bir rant dağıtıcısı olarak karşımıza çıktığını ifade ediyorsunuz. Hatta bu yenileneceği söylenen 7 milyon birimden, konuttan çıkacak malzeme atıklarının herhangi bir planlaması. Ne kadar önemli bir konu. Evet. Arzun Bey, ne kadar önemli bir konu. Değil mi? Ne yapacağız? Ülkeler, teşekkür ederim okuduğunuz için o açıklamayı atlayabilirdik. Bakın şimdi İstanbul'da 2 milyon konutun yıkılacağı söyleniyor. Peki denizi dolduracaksınız. Evet. Oysa başka ülkelerde ne yapıyorlar? Bu malzemeleri dönüştürüyorlar. Evet. Ben birkaç sene önce Maden Mühendisleri Odası'nın bir sempozyumuna katılmıştım. Orada bir bilim insanının şöyle bir bildirisi vardı. Diyordu ki işte Avrupa yakasında İstanbul'un 20 yıllık, Anadolu yakasında da 16 yıllık kullanılabilir malzemesi kalmış. Dolayısıyla biz var olan yapı stokunu tamam diyelim ki güçlendirmek işte ekonomik olarak mümkün olmadı. Yeni yapılacak olan bir yapının maliyetinin %50'sinin üzerine geçip çıkıyorsa o yapı yıkılabilir diyoruz biz. Ama %50'si mertebesi 50'sinin altında kalıyorsa yeni yapılacak olan bir yapının, o yapı güçlendirilmelidir diyoruz. Peki 2 milyon yapının yıkılmasına karar vermişsiniz. O zaman o bu yapılardan çıkacak olan katı atıkları, bolluk yığınlarını dönüştürmeyle ilgili bir çaba var mı? Bu ayıp bir şey, yani bize yakışmıyor. Ben bir meslek insanı olarak bunu söylerken bile utanıyorum. Ki yerel yöneticilerin ve merkezi yöneticilerin öncelikli olarak endüstriyel çerçevede bu atıkların dönüştürülmesi noktasında gerekli tesisleri kurmaları gerekir. Ondan sonra kaç tane yıkacaklarsa yıksınlar yani. Bakın bu bile bir sorun alanı olarak. Çok ciddi bir sorun. Milyonlarca ton şeyden bahsediyoruz, atıktan. Bunların bir kısmı da riskli atıklar. İçinde asbestler var. İnsan sağlığına zarar verecek şeyler var. Mutlaka geri dönüştürülüp ayıklanması gereken çok sayıda malzeme var. Hiç tartışmaya bile gelmiyor. Bunların bir kısmının 3. havaalanı alanından çıkartılan atıklar da dahil olmak üzere denizlerden toplandığını biliyoruz. İşte Çınarcık sahilinde suntalar bulundu. Nereden geldiği de belli olmayan atıklar bunlar. Evet. Bunlar ayrıca da bakın şimdi iş cinayetleri, inşaat konuşuyoruz. Evet. Ülkemizde sadece deprem afeti yok ki. Ülkemizde sadece su baskınları afeti yok ki. Trafik canavarı da bir afete dönüşmüş durumda. Çünkü 7000 mertebesinde insanımızı kaybediyoruz. Ya bir savaşta 7000 insan ölüyor. Her yıl, yani geçen yıl 2000'e yakın insanımızı iş cinayetlerinde kaybettik. Her gün 5-6 kişi. 7 ayı geride bırakmamıza rağmen 1300 sayısını geçti. Yine 2000'lere ulaşılacak. Dolayısıyla konu bütünlüklü olarak bir planlama konusudur. Konu bütünlüklü olarak mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı anlayışının kent uygulamalarıyla ilgili olarak etkili ve yetkili bir çerçevede bilimsel ve mühendislik kuralları ve ilkeleri çerçevesinde uygulanması konusudur. Siz mühendisliği bir tarafa bırakıp, kent plancılığını bir tarafa bırakıp, mimarlığı bir tarafa bırakıp sadece işin rant tarafıyla uğraşırsanız depremin ortaya çıkaracağı işte ölümlerle yetinmezsiniz. İşte iş kazaları dersiniz, iş cinayetleri dersiniz, trafik kazaları dersiniz, geçiştirirsiniz. Oysa her yıl binlerce insanımızı biz toprağa veriyoruz. Görülmelidir ki hayatın her alanında bir afet var ülkemizde. Dolayısıyla olaya bütünlüklü ve bilimsel ölçekte mühendislik, mimarlık alanlarının tümünü kapsayacak planlama ve öngörülebilir, uygulanabilir bir çerçevede işte kentleşme şurasının, deprem şurasının, İstanbul Deprem Master Planı'nın, bizim meslek odası olarak İnşaat Mühendisleri Odası'nın yapmış olduğu deprem konferanslarının ortaya koymuş olduğu ilkeler doğrultusunda yeni öngörülerin ve planlamaların artık uygulamaya geçirilmesi gerekir. biz her türlü katkıyı sağlarız. Yani niye yapmıyorlar, bizim gibi düşünmüyorlar noktasında değiliz. Bakın liyakattan bahsettiğiniz biraz önce. Ben işte Bursa'daki açıklamamda altını çizmiştim. Dedik ki biz 2003 yılından beri söylüyoruz. Ya siyaseten sizin gibi düşünsünler. Tamam, hiçbir itirazımız yok. Ama bir hal müdürüne küçümsemek için söylemiyorum. Mesleki yeterlilik anlamında söylüyorum. Hal müdüründen deprem uzmanı çıkaramazsınız. Dolayısıyla her alanda liyakatlı, mesleğini iyi bilen, yaptığı işi iyi yapabilecek insanları getirin iş başına. Ama biz 15 Temmuz'da, 2016 yılının 15 Temmuz'unda bu liyakat konusu işte cemaat, aşiret ve şirket ilişkilerine dayalı olarak yürütüldüğü uzunca bir süredir bizim tarafımızdan ifade edilmesine rağmen gerek Cumhurbaşkanlığı seviyesinde gerekse Başbakanlık ve Bakanlar seviyesinde de ifade edildi liyakatsız insanların işte sırf cemaate yakın diye bir yerlere getirildiği söylendi. E bugün de farklı şeyler yapılmıyor ki. Dolayısıyla ama anlatacağız. Hiç başka şansımız yok. Bunları anlatmaya devam edeceğiz Sayın Argun Bey. Cemal Gökçe, son bir sorum var. Bu 17 Ağustos'ta TMOP adına da bir açıklama yapıldı ve bu açıklamada İstanbul'da sadece 6 belediye kentsel dönüşüm öncesi asbesti temizliyor dendi. Kadıköy, evet. Tuzla, Maltepe, Beşiktaş, Şişli ve Ataşehir. Bu evet. Bilgiyi teyit edebilir misiniz? Önemli bir bilgi hakikaten. Çünkü asbestin zararları konusunda program da yaptık. Siz de biraz evet. önce değindiniz. Bu 6 evet. belediye gerçekten böyle bir hizmet veriyor mu asbest temizliği gibi? Ya en azından o noktada çabaları var. Biz de önemsiyoruz, teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten asbest konusu önemli bir konu. Evet. Ankara açısından da ciddi bir problem. Çok, çok ciddi bir problem. Gündeme geldi. Hakikaten insanlar ve o yıkım evresinde çalışanları bir tarafa bırakalım da çevrede bulunan insanları bile zehirleyecek ölçekte önemli bir madde bu asbest konusu. Dolayısıyla İstanbul'da özellikle işte geçmişte yapılmış olan yapılarda bu asbest kullanıldı. Hatta su boruları bile asbestti. Önemli bir kısmı. Çok yani doğru. Yerin altında bulunan işte kullanılabilir nitelikte su içtiğimiz veya kullandığımız borulardan gelen suların bile geçtiği boruların asbestli olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Dolayısıyla asbete yönelik olarak çalışma yapan bu belediyeleri önemsiyoruz. İyi şeyler yapıyorlar, doğru şeyler yapıyorlar. Biz de iyi şeyler yapanları her yerde söyleriz. Yanlış yapanları da söyleriz. İyi şeyler yapanları da söyleriz. Bilgi doğru bir bilgidir Sayın. Evet. Cemal Gökçe, çok çok teşekkür ederiz. Zamanımızı hızla tamamladık. Hatta her programımızda arada bir müzik parçası çalarız mutlaka. Onu bile yapmadık. Çok teşekkür ederiz. Kesintisiz çok önemli bilgiler verdiniz. Sağ olun. Ve bütün... Ben de size teşekkür ediyorum. Her zaman böyle yararlı gerçekten kentlerimizin ve bütünlüklü olarak ülkemiz insanlarının yararlanabileceği her zaman dolu dolu bilgiler veriyorsunuz. Size, Argun Bey'e şahsınızda ve Açık Radyo'ya da bu anlamda teşekkür ediyorum. Biz de inşaat mühendisleri odasını bu zor ve gerekli çalışmasından dolayı kutluyoruz. Yola devam Cemal Bey. Evet. İyi günler dileğiyle. Hoşça kalın. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Cemal Gökçe idi. İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı. Kendisiyle hem 17 Ağustos'u konuştuk hem de sorunları bir kez daha dile getirdik. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun.